राम। यह प्रवचन परम संग्रह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 अप्रैल 1996 प्रातः लगभग 9 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधना ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग से भिन्न एक स्तंभ योग है, अतः यह स्वतंत्र साधना है। तो शरीर और संसार में शरीर इष्ट नाम परमात्मा को किस भाव से देखना चाहिए। नाम भाव नाम जप सब साधनों में ठीक है। अकेला भी कल्याण कर देता है तो सावधान में है। मैंने आपने मेरी साधक संजीवनी नहीं देखा होगा, अनुमान करता हूँ। महिचानन योगे न भक्ति रव्य विचारणी, इसमें ये लिखी है बात कि नाम जप है वो दूध की तरह है। दूध की तरह ही नहीं है, औषधि की तरह। जैसे घी और दूध होता है मिठाई के लिए, ऐसा लिखा। घी और दूध किसी मिठाई में पड़ जाए तो मिठाई बढ़िया आती, किसी भोजन में पड़ जाए तो भोजन बढ़िया हो जाएगा। घी बिना भोजन बढ़िया नहीं है, घी और दूध पी लो वो भी है। इसी तरह से नाम जब साधनों में श्रेष्ठ है, स्वयं भी साधन है, ऐसा विभूषण किया हुआ है। साधक संजीवनी के ज्ञान के साधनों में वहां देख लेना, फिर कहीं भूल गए तो याद नहीं, कहां याद है वो ऐसा किया है। ज्ञान के भी साधन है भक्ति रव्य विचारणी, इस पर किया है। तो अगर ही मान चाहिए व्यविचारणी भक्ति योग ने उस पर किया हुआ, मैंने यहां किया याद है। तो नाम जब किया ना किया कोई परवाह नहीं, नाम जब सब में साधन है। कोई भी साधन किया जाए नाम साधन है, नाम जप है पुष्टि करने वाला है। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, सबको पुष्टि करना भगवान नाम है। और नाम जप है तो स्वतंत्र साधन है। तो फिर शरीर और शरीर शरीर एवं शरीर ही इस नाम परमात्मा किस भाव से किया जाएगा, इस बातें क्या आती है। शरीर ही करता है और भगवान के लिए करता है, शरीर शरीर में बातें क्या आई, मैं समझे नहीं। नाम जब शरीर ही करता है, करता है शरीर ही, करता है शरीर से, ये तो बातें क्या आई। आपका भाव बता दो, क्या मतलब आपका, आपकी शंका क्या, शंका नहीं दी थी इसमें, प्रकट कर दो भाई। क्या बात है, सेवा करना होता है ज्ञान योग में। हाँ तो नाम से भी सेवा करनी चाहिए। मैं तो संसार का काम की हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत। मैं तो काम धंधा करते हुए भी नाम जप करना चाहिए। कर्मयोग में तो बहुत उपयोगी कर नाम जप, नाम जप बहुत उपयोगी। कर्मयोग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, अष्टांग योग में, ध्यान योग में, सब में उपयोगी है। क्या नाम जप कर्म नहीं है, बताओ। कर्मयोग में नाम जप बाधा देगा, नाम जप कर्म नहीं है क्या, बाधा क्या है बताओ। क्या बात है बताइए भाई? कर्म योग है तो कर्म कर्म करना है तो नाम जब कर्म में भी है उपासना भी दोनों में है। तो दान जी को बदल रही थी। दूसरा लेगा खिन्नता तो विकार जन्य कलुषित मानसिकता का बोधक है। तो कलुषित मानसिक बोधक है खिन्न खिन्न शब्द आपने व्याकरण पढ़ा है या कुछ आपने संस्कृत पढ़ा है? तो खिन्न शब्द किससे बनता है? खिन्न शब्द बनता किससे? व्याकरण पढ़े बताओ। याद नहीं, याद नहीं तो खिन्न कैसे पूछा भाई? खिन्न मानुष कलुषता का ही बोधक है ये कैसे निश्चय किया आपने? कोश में क्या लिखा है देखा? कोश देखा है क्या? खिन्नता का अर्थ खिन्न का क्या अर्थ होता है? शोकग्रस्त कर दो वास्तव में दुख का है। खिद परिघाते धातु से कितना होने से खिन्न बनता है। खिद परिघाते जो परिघात बढ़ जाए उसका है भूल मार्थ ये है खिन्न का। तो आप भी कहते हो चित्त खिन्नता है तो खिन्नता खराब का नाम है ये नहीं है। जिन्हें परम क्रिय खिन्न इस अर्थ क्या है जो खराब आदमी है उनके परम प्रिय होता है। याद करोगे खिन्न नाम है दुखी का। गिरा अर्थ जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीता राम पद जे नहीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न परिघाते से दुखी जिसको दुखी प्यारा है दुखी दूसरे किसको प्यारा है? खिन्न का अर्थ दुखी है। तो खिन्न परिघाते दासो दुख बढ़ दुख अर्थ बढ़ता ठीक बढ़ता है। तो खिन्नता कोई दोष नहीं है। किसी जगह देखो एक शब्द सब जगह एक अर्थ नहीं देता है। एक ही शब्द सब जगह एक अर्थ नहीं देता है। प्रसंग पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द के कई अर्थ हुए नानार्थ वर्ग में देखो आप अमृत कोश का नानार्थ वर्ग है वो देखो। इस वास्ते ये कोई खिन्न खराब शब्द नहीं है। जन ही परम क्रिय खिन्न कलिमर ग्रस्त संसार प्राणी की दशा तो परम कठिन भव व्याल ग्रसित हो मासिक भयो जति अति अमर भाषित भय होगा हो मासित भय अति भारी ग्रासित है। ग्रासित है अभी मासित ग्रासित है क्या है? त्रासित है ऐसा तो त्रासित वही खिन्न को ही बात है। एक ही बात है त्रासित त्रास वासुदेव शर्म का भाव क्या ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के लिए है। गोस्वामी जी अपने भक्ति ही महाकाव्य मानस में सिया राम भाई सब जग जाने सेवक ससरा मैं सेवक ससराचर रूप स्वामी भगवंत। तो गीता में भी वासुदेव शर्म भक्ति में आया है। ज्ञान से भी हो सकता है ऐसा भक्ति से भी पर गीता में भक्ति में ही आया है। क्या वासुदेव शर्म चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सब तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानियो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय उदार सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्वे वे मतम आस्तदर्शा ही युक्तात्मा मावेवाद उत्तमांगते वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान। तो सब कुछ वासुदेव है ज्ञानवान ये भक्ति में ही आया है। चतुर्भुजा भजन्ते माम उसमें ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान ज्ञान क्या है उसका सब वासुदेव ये ज्ञान है भक्त का। तो भक्ति में आया है ज्ञान में भी ले सकते हैं। ज्ञान में ले होंगे तो विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग करके चिन्मयता लेकर के वासुदेव सर्व हुआ ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से है। जो कहती हूँ सब परमात्मा है जड़ चेतन स्थावर जंगम जो सब परमात्मा वासुदेव सर्व कहते सी राम मैं सब चीज जानी उस वही अर्थ है वासुदेव सर्व का। और बोलो, इनमें कोई शंका रही तो बोलो, संदेह रहा हो तो बोलो, समाधान हो गया जब ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब बोलो क्या सुना है। मारमणि थे वासुदेव शर्म गया आज मैं वो ऐसी बात चीज बढ़िया आया। और तो मन में ही है, पहले तो भाई वो आदमी थोड़े हो तो प्रश्नोत्तर कर लो, फिर मुझे सुनाओ क्या सुनाओ। आप लोग बोलो भी क्या सुनाओ भाई। अनन्य प्रेम चाहते हो तो कम से कम कम से कम कम से कम नाशवान से प्रेम मत करो, कम से कम। भगवान का आनंद प्रेम तो जड़ता जो शरीर और संसार पदार्थ और भोग और रुपए इनसे नहीं कर, तब अनन्य होगा। अन्य अन्य अन्य नहीं है दूजा, अनन्य है ना, अन्य प्रेम नहीं हो। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूजा का आश्रय नहीं हो वो अनन्य होता है, अन्य आश्रय नहीं हो। बड़ी भारी महिमा इसकी, पति प्रता की महिमा इसमें तो है। पुत्र सेवा करे माँ बाप की उसमें भी यही बात है, गुरु की सेवा करे शिष्य में भी बात है, मालिक की दुराधनों की सेवा करे उसमें यही बात है। खास पतिव्रता की बात है ये, आन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने आन पुरुष जग नाही। सुपने में भी पुरुष है ही नहीं, अन्य है ही नहीं, उसका नाम अनन्य है। तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो ये विचार देख रहे तो हमारे समझ में आई है बात, ये भक्ति के लिए ही है वासुदेव सर्वम। भगवान ने सातवें अध्याय में आरंभ में कहा है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्सुणु, मेरे समग्र रूप को तू जानेगा वो कहूंगा। तो समग्र रूप क्या, वासुदेव सर्वम, ये समग्र रूप है। इसमें जड़ चेतन स्थावर जंगम जीव ईश्वर भूत प्रेत पिशाच राक्षस और जलचर थलचर नभचर देवता अच्छा मंद सब आ गए। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, इसकी बड़ी में मैं इतनी गई है। देखो गीता पढ़ते मेरे को बहुत दिन हुए, परंतु गीता का अर्थ मेरे समझ में आ रहा है, पहले भी आया है पर अब भी आ रहा है समझ में। क्यों पढ़ता हूँ, क्यों जो मैं पढ़ता हूँ खुद, और विशेष आप लोगों ने पढ़ा दिया मेरे को। आप लोग सुनते हो और पूछते हो, दूर से मेरा ज्ञान बढ़ता है, ये प्रत्यक्ष बात है। तो वासुदेव सर्वमिति ये भक्तों के लिए सुदुर्लभ पद आया है, गुणातीत के लिए नहीं आया है, वो योगी के लिए नहीं आया है, ध्यानी के लिए नहीं आया है। ध्यान ना तुम पश्यन्ति केचित् आत्मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्य ते चार बता उपासते ते भी चार चरण ते मृत्यु पुराणा, चार साधन बताए। किसी के लिए सब महात्मा सुदुर्लभ पद नहीं आया, केवल भक्त के लिए आया है। कौन के, समग्र भगवान को देखता है, समग्र भगवान का स्वरूप है। तो ये इसकी बड़ी भारी महिमा है, इससे अगर ही कोई चीज है नहीं। और इतनी नहीं है, और भी इसमें बहुत विलक्षणता है, परंतु ये मालूम पड़ी है पीछे टीका की, गीता की टीका लिखी थी पहले। गीता की टीका लिखते हुए इतना ये खुलासा नहीं हुआ था जितना पीछे खुलासा हुआ है, इतनी विचित्र बात है। तो वासुदेव सर्वमिति भक्त की बात है, समग्र रूप, समग्र। असंशय समग्र माम। इसे समग्र पद पहले समग्र प्रवृत्ति थे कर्मों के विषय में आया है, आगे विराट रूप में आया है तो विराट रूप समग्र है। विराट में ये स्थावर जंगम भी आ जाएगा और ज्ञानी कर्मी आदि जी सब आ जाएगा, उसमें समग्र रूप आया है। तो समग्र मात्र का नाम है, असंशय समग्र हम यथाज्ञा सुनो। तो समग्र कह दो चाहे वास्तविक सर्व कह दो, और इसमें विचित्रता है। वो कहने में थोड़ा संकोच होता है पर बात ऐसी है। इसमें देखो कई ऐसी शंकाएं होती है जो प्रकट दिखती है ये शंका है, और कई कई शंकाएं ऐसी होती है जो प्रकट में दिखती नहीं, आप खुद पकड़ नहीं सकता। संदेह भीतर रहता है परंतु क्या शंका है ये जानता नहीं, ऐसी एक शंका होती है। तो सत्संग से ऐसी शंका मिट जाती है, जो शंका रहती मिट जाती है। तो हमारी ये ऐसी शंका थी वो मिट गई इससे वासुदेव सर्व से। वो क्या थी आप क्षमा करना भाई, कोई मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता हूँ, किसी को छोटा नहीं बताता हूँ, परंतु एक मन में मेरे आती थी कई बार, जो छिपी हुई भी नहीं थी, आती मन में समाधान नहीं होता था। जैसे शंकराचार्य महाराज को हम बड़े महात्मा मानते हैं तो श्री रामानुजाचार्य महाराज को हम कम नहीं मानते। शंकर मत वाले तो रामानुज की निंदा कर देते हैं, और मैंने सुनी खुद ने कि भेदवादी है, ये भेदवादी का निरस्कार करते हैं। रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी ये जो चार संप्रदाय है ना, इसको भेदवादी कहते हैं। भेदवादी भेदवादी मातवादी जी हैं ऐसी निंदा करते थे, बहुत तिरस्कार दृष्टि से देखा है। हमारे ऐसी जस्ती नहीं है, वो वेदांत में वही पढ़ा है। अद्वैत सिद्धांत के जो ग्रंथ हमें कहते हैं वो अद्वैत सिद्धांत से मैंने पढ़ाई की है, आचार्य तक पढ़े मैंने पढ़ाई की है या परिषद दी है, परंतु मेरे जस्ती नहीं ये बात, परंतु समाधान नहीं कर सकता। तो ऐसी शंका रही, वो वासुदेव सर्व से मेरी शंका मिटिया। तो क्या चीज है वो कहता हूं, जिर कहने में संकोच होता है कि जो आचार्य हुए हैं, जैसे शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के महान आचार्य हुए, ऐसे रामानुजाचार्य है वो भक्ति के महान आचार्य हुए, माधवाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये कोई कम दर्जे के मैं नहीं मानता हूँ। हृदय में मेरी जस्ती एक कम नहीं है, ये नहीं चलती कि भेदवादी मातवादी ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा मेरी जस्ती नहीं। ऐसे पूरे होने पर भी फिर एक मत नहीं होता, क्या बात है, ये शंका है। मत भेद तो ये शंका वर्षों में थी, तो वैसे वासुदेव सर्व के पास विचार आया, ये बातें कुछ पढ़ी कुछ सुनी तो समाधान हो गया। वासुदेव सर्व में मतभेद हुआ ही नहीं, आप बताओ कैसे होगा। अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद, ये अपने खास करके पांच मत है। तो वासुदेव सर्व में क्या भेद होगा बताओ। तो ऐसे संतोष हुआ मन में, ओहो कितनी विचित्र बात है भगवद गीता की, कि जिसमें किसी के साथ किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रह जाए। वासुदेव सर्व में द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद पांचों ही आ जाएंगे, ऐसा संतोष हुआ। क्या बात है कि एक दूसरी शंका और है, एक दो शंका आपको कह दी। दूसरी शंका ये है कि जीव की मुक्ति होती है तो अद्वैत सिद्धांत में है मुक्ति, जीव की मुक्ति होती है उसमें एक बड़ी शंका है। आपके अद्वैत सिद्धांत पढ़े हुए हैं ना ग्रंथ? कोई भाई है? विचार सागर, विचार चंद्रोदय, पंचदशी, तत्वानुसंधान, ये ग्रंथ इसके साथ शंकर भाष्य तीन है, गीता का भाष्य, शंकर भगवान का, ब्रह्मसूत्र का भाष्य, दस उपनिषदों का भाष्य, ये प्रस्थान त्रय माने जाते हैं। अपने अपने आचार्यों ने इनसे सिद्ध किया है। शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्ध किया है, रामाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्ध किया है, इन्हीं ग्रंथों से, इसी ग्रंथ गीता और ब्रह्मसूत्र और दस उपनिषद। उपनिषद तो है मंत्र और ब्रह्मसूत्र है सूत्र और गीता है श्लोक, ये स्मृति। तो स्मृति, श्रुति और सिद्धांत वो न्याय। तो दार्शनिक, दार्शनिक है तो ब्रह्मसूत्र और आस्तिकों का है महाराज ये श्लोक आदि ये, और विशेष आस्तिक है वैदिक। तो वैदिक, लौकिक और दार्शनिक तीनों से ये बात बताई है। तो इसमें सिद्ध हुआ तो एक तो ये कि भेद कैसे रहता है, पूर्ण हो जाए। हमने ये सुना है कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की ढुरे एक ही ठोर। जैसे अर्थ की घड़ी एक जगह ढूंढती है, अलग अलग रहती है घड़ी बंदी हुई अलग अलग, पर ढूंढती एक ही जगह है। तो पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, नहीं पहुंचे उनके मत अलग होता है। संत दास घड़ी अर्थ की ढुरे एक ही ठोर। तो ये कह देते यही मैं कहता रहा, वो ही कहता रहा, सब कहता रहा। अब अद्वैत सिद्धांत की एक बात बताता हूँ, आप में कोई पढ़ा हुआ हो तो वो बोले भाई, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा आप कह देंगे बाबा बाकी परमाणु में गए, मैं कहूंगा ये ठीक है। अद्वैत पढ़ा हुआ हो तो वो जरा सोचे विचार वगैरह तो उनका विचार करेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो वेदांत में जीव और ईश्वर और जगत का रूप बताया, एक जीव है, एक जगत है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है, ऐसे वेदांत में वर्णन आता है। अद्वैत सिद्धांत में जीव का स्वरूप बताया है, उसमें एक अवच्छेदवाद है, एक आभासवाद है, ये दो आभासवाद अवच्छेदवाद है। तो जीव के स्वरूप में बताया। अब आपने अध्ययन नहीं किया तो मैं क्या कहूं बताओ, अध्ययन नहीं करे उनको अटपटी बात होगी। मूल बात क्या है कि जीव है वो मुक्त अवस्था में जीव नहीं रहता है, ये बात आई। तो जीव रहता ही नहीं तो कौन उद्योग करेगा मुक्ति के लिए, कि अपने अभाव के लिए मुक्ति करेगा उद्योग? कोई ऐसा भी उद्योग हो तो जहां अपना अभाव हो जाए, वहां तो ब्रह्म रहता है, ना ईश्वर रहता है, ना जीव रहता है, ब्रह्म रहता है। ये अद्वैत सिद्धांत की बात है छोटे मेरे। तो वे जीव क्या दशा, मुक्ति कौन चाहेगा जो अभाव बना हो जाए? तो उसे देते हैं उत्तर कि वो ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जैसे बूंद छोटी है वो समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र हो जाती है, इस तरह से जीव ब्रह्म हो जाता है। ये उसका समाधान है वेदांत सिद्धांत में। परंतु बात यह रहती है कि ब्रह्म भाव ही रहता है, जीव भाव रहता ही नहीं, बात सच्ची है। तो क्या बात है कि जो मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसे जो मेरापन है, मैंपन है, वो चीज क्या है? वो मैंपन एक है तो ये अहंकार है, निर्ममो निरहंकार से शांति में दिग्गति। तो इस अहंकार का बहुत सूक्ष्म रूप रहता है। तो जीव को जो मुक्ति हो जाएगी मेरी, वो सूक्ष्म रूप है, वो महान आनंद को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम मुक्ति। ये ठीक सिद्धांत का पक्षपात बिना अर्थ है। तो जो अहम भाव रहता है वो अहम भाव का लेश रहता है, बहुत सूक्ष्म, वो बहुत सूक्ष्म अहम नष्ट नहीं होता है। वो सूक्ष्म अहम भाव के रहते मुक्ति हो जाती है। तो वो सूक्ष्म अहंकार रहता है, उससे अपने अपना मत रहता है, उससे मत भेद रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार भी सर्वथा मर जाता है, फिर मत भेद नहीं रहता। तो ऐसी बात है, वासुदेव सर्वम में कोई बात रहती ही नहीं, क्योंकि वहां है आचार्यों का एक एक, शंकराचार्य का है, वो रामानुजाचार्य है, वो वल्लभाचार्य है, वो विष्णु स्वामी है, वो चैतन्य महाप्रभु है, परंतु इसमें भगवान है गीता में। तो भगवान के सिद्धांत में सब सिद्धांत मिल जाते हैं, इस वास्ते यहाँ पर कोई भेद नहीं रहता। वो जो सूक्ष्म भेद रहता है वो दोषी नहीं है। तो अद्वैत सिद्धांत द्वेष दोष दोषी नहीं है, द्वैत सिद्धांत दोषी नहीं है, विशिष्टाद्वैत दोषी नहीं है, शुद्धाद्वैत दोषी नहीं है, अचिंत भेदा भेद, ये पांच ही है वैष्णव अपने संप्रदाय में पांच है खास। दूसरे देवताओं की उपासना करने वालों में पांच है, एक तो भगवान विष्णु, एक सूर्य, एक शिव और शक्ति गणेश, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है, ये पांच संप्रदाय है। आज हिंदू मुसलमान को संप्रदाय कहते हैं, ये बिल्कुल गलत शब्द है, ये संप्रदाय नहीं है, ये एक समुदाय है हिंदू का मुसलमान। संप्रदाय तो वो होती है, जैसे शंकराचार्य एक संप्रदाय है, तो अद्वैत संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय तो भी है, मुसलमान संप्रदाय, ये कांग्रेस ने पैदा किया संप्रदाय पद इस दिन लगा दिया, वो संप्रदाय नहीं है, ये तो एक अलग अलग टोली है, मुसलमान एक और है, हिंदू एक और है उसमें। तो संप्रदाय मत क्या बड़ा भाई दोष आता है कि संप्रदाय होने से झगड़ा होता है, और बात ये पहुंची ठेर संप्रदाय तो पहुंची है, संप्रदाय तक ये पहुंची है। मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो है, जिसमें एक एक को मार देना कतक है, उनमें इतना विरोध है, जिसका राज या दूसरों को मार दिया, कत्ल कर दिया, अरे हिंदुओं को कत्ल कर देना सब काफिर, अब मुसलमानों के सिवाय ईसाई भी काफिर, यहूदी भी काफिर, बाहर से भी काफिर, और उनमें भी शिया सुन्नी है, उनमें एक एक तरफ काफिर और मार दो, बड़ी विचित्र बात है, मार ही दो उनको, हमारे विरोध तो आता है संप्रदाय में, मार दो, ये कभी नहीं आया, कहीं नहीं दे पड़ा, आपने किसी पढ़ा तो बता दो भाई, अगर कहने में काम आएगा, पर मार देने की बात नहीं आई। कहते थे वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, गीता की टीका में अद्वैतवादियों ने लिखा द्वैतवादी ब्रह्म है, द्वैतवादी अद्वैत को ब्रह्म है, अद्वैतवादी द्वैत को ब्रह्म है, ऐसी टीका टीका तो मैंने देखी है, पर तुम मार दो ये बात नहीं देखी, उसमें तुम मार ही दो, ऐसी बिल्कुल बात है, अच्छी अच्छी होती है। तो बड़ा भारी मतभेद आपस में, जैनियों के आपस में मतभेद, जैन मत में भी, हमारे सनातन में पांच भेद बताया ना आपको, सनातन भेद है, जैसे जैनियों में है दिगंबरी है, पीताम्बरी है, श्वेताम्बरी है, जैनियों में भी, उनमें भी मतभेद है आपस में, पुष्प एक चढ़ाए तो स्वर्ग मिल जाए, एक पुष्प दौड़े तो नरकों में चले जाए, इतना भेद है जैनों में, जैन संप्रदाय दोनों ही, ऐसा मतभेद है। तो सभी मतभेद होकर के क्या चीज है, हमारे श्रद्धा तो ये कहती है कि कोई भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने मत प्रकट किया है तो जीवों के कल्याण के लिए किया है, उद्धार के लिए है। तो मेरी धारणा ये है, पहले से ही रही और अब भी है, कि शंकराचार्य मत के अनुसार चलेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, श्री रामानुजाचार्य के मत के अनुसार के तो कल्याण हो जाएगा। ये जो आचार्य हुए हैं संप्रदायों के, उनके सिद्धांत के अनुसार चलने से जीव का कल्याण हो जाएगा, ये हमारी धारणा है। अब क्या होगा भगवान जाने, ठेका कौन ले, पर आदर है मेरे पद में, मन में आदर है, आदर नहीं हुए, और विशेषकर शेर जी के पास आने से और स्पष्ट हुआ विषय। शेर जी ने ज्ञान योग कर्म योग भक्ति को तीनों को स्वतंत्र माना है गीता में, वो स्वतंत्र ही मेरी सच्ची बात है। तो इस तरह से शेर जी ने, मैंने शेर जी से प्रश्न किया था, शेर जी वो ये क्या बात है, अद्वैत द्वैतवाद का, द्वैत अद्वैतवाद का खंडन करता है, तो ये क्या है आचार्य मत भेद क्यों हुआ? तो शेर जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, मेरे समाधान हो गया, ये तो मेरे खलबली थी मन में, समझे? बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया, आपको याद है? दूसरा ने भेद है तो दूसरे जानते हैं शेर जी उत्तर क्या हुए, शेर जी की विशेषता क्या हुई, ये तो सभी जानते हैं अपने अपने। ये तो मैंने पहले कह दिया कि भाई कल्याण उनका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, ऐसा आया। और भगवान की प्रेरणा भी वैसी हुई, उस समय में ऐसी बात थी, जैसे बौद्धों ने आकर के बस खंडन कर दिया, तो उस समय बौद्धों का खंडन करके और सिद्धांत स्थापन करा शंकराचार्य के मत में, उस समय में ऐसी आवश्यकता थी। भगवान भी यही चाहते थे, संतों के यही भाव पैदा हुआ कि उस समय में ऐसी आवश्यकता थी। अभी इस समय में ये लड़ाई की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई तो बहुत है आज, कली प्रभाव विरोध तो हो रहा, आप साफ विरोध होता है, तो इसमें विरोध खड़ा नहीं हो करके सबका समन्वय हो जाए, तो शेर जी समन्वय किया, समझिए। तो समय समय पर ऐसी ऐसी आवश्यकता थी, इस वास्ते उनकी ऐसी फूर्णा हुई, ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई, वो हितकारक है सबकी। तो ये हमारे पास संतोष उत्तर दिया कि भाई ठीक बात है, हम भक्त भगत पर हुए तो ऐसे संत भक्त पर हुए तो उनके द्वारा ऐसी बात होती है, और हुई है क्यों, कल्याण है जीव का इस वास्ते, तो बड़ी सुंदर बात होती है। इस तरह से मत भेद कही है, उनके हमारे भक्त भक्त पर संतोष हुआ, हमें बहुत अच्छा लगता है। परंतु एक बात है, वासुदेव सर्व में सब आ जाते हैं, कोई द्वैत अद्वैत विषाद्वैत कोई नहीं रहता, पर टीकाओं में भेद होगा, एकदम टीकाओं में एक एक प्रति भेद हो जाएगा। तो बात क्या है, तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, और इनका भेद, इनका भेद, इनका संबंध खट ये अनादि जाम जीव अनंत मानी, ब्रह्म अनंत मानी है, अद्वैत सिद्धांत में छह अनादि माना है, तो छह अनादि माना है और अनंत एक ब्रह्म को ही माना है, ब्रह्म में रहेगा, ना जीव रहेगा, ना ईश्वर रहेगा, ना जगत रहेगा, ना वाय माया रहेगी, प्रकृति नहीं रहेगा, एक रहेगा, ये अद्वैत सिद्धांत का निष्कर्ष है। अब हमने क्या समझा, तो हमारी बात नहीं है, मैंने जो संतों से सुना उस सुनने के अनुसार मेरे क्या जैसे कि साधक के लिए इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, द्वैत का पकड़ लेगा तो अद्वैत की निंदा करेगा, निंदा से कल्याण में बाधा पड़ेगी, और द्वैत को पकड़ेगा तो अद्वैतवादियों को भेद में कहते हैं मायावादी, और अद्वैत सिद्धांती कहते हैं भेदवादी, तो ये शब्द अच्छे नहीं है, साधक के काम की चीज नहीं। इस वास्ते अगर साधक हो तो आप लोग तो किसी को मत मानो, उसके अनुसार आप चलो, जो त्रुटियां वो दूर करते चले जाओ और ठीक कल्याण हो जाएगा, परंतु निंदा मत करो, किसी का खंडन मत करो, किसी को तिरस्कृत दृष्टि से मत देखो, नीची दृष्टि से मत देखो, वो आपके बाधा हो जाएगी। जैसे मैं अद्वैत सिद्धांत को मानने वाला हूँ और द्वैत का खंडन करता हूँ, तो ध्यान देना, द्वैत का खंडन करता हूँ तो अद्वैत मत को मानता हूँ, तो द्वैत में तुम्हारा ब्रह्म है कि नहीं, अगर ब्रह्म है तो निंदा खुद की करते हो, और ब्रह्म नहीं है तो तुम्हारा ब्रह्म छोटा हो गया, उत्तर दो, हम ब्रह्मवादी अद्वैत सिद्धांती है और ब्रह्म की महिमा करते हैं, ना ईश्वर है, ना जीव है, ना माया है, ना प्रकृति है, ना संसार है, एक ब्रह्म है मात्र, ऐसी बात है। तो ब्रह्म है तुम्हारा, तो द्वैतवाद का खंडन करते हो तो द्वैतवाद में ब्रह्म का अभाव है, अगर ब्रह्म का भाव है तो अपने इष्ट का खंडन करते हो, और इष्ट नहीं करते हो तो द्वैत भेदवादी है, ठीक नहीं है। तो साधक के हृदय में भेदवादी की तरफ तिरस्कार बुद्धि होगी तो उसका कल्याण होगा क्या, कल्याण बाधा हो जाएगी। इस वास्ते साधकों के लिए बहुत वर्षों से ये कह रहा हूं कि आप इस पत्र मत पढ़ो, द्वैत अच्छा लगता है तो द्वैत को, अद्वैत अद्वैत है, जो आपको मत ठीक लगता है उसी से लगो कल्याण हो जाएगा, पर खंडन खंडन करने से कल्याण नहीं होगा, खंडन करने से कल्याण नहीं होगा। कई के आचार्यों ने सबका खंडन किया, सबका खंडन किया, परंतु उन्होंने ये तो नहीं बताया कि खंडन करने से मुक्ति हो जाती है, ये तो नहीं बताया। तो खंडन से अपना लेना नहीं है, अब निषेध छोड़ और द्वैत जो होता है वो शरीर चलो कल्याण हो जाएगा। तो हमें ये बात अच्छी लगी, खंडन मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो किसी का भी। दोष दृष्टि है वो हमारी कैसी है कि जो पतन करने वाली है, जैसे अबार कहा अनन्य, तो मैंने अनन्य में क्या कहा कि जो नाशवान है उनका आदर मत करो, अनन्य हो जाओगे। अविनाशी में अविनाशी में भेद है, अद्वैत द्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत अविनाशी में है, तो कम से कम पहले विशेषी नाशवान उसको आदर दोगे तो कैसे अविनाशी पहुंचोगे। नहीं तो अनन्य का बात ये करते हैं अपने संप्रदाय में, अनन्य भाव मानो अद्वैत सिद्ध मानते, द्वैत को नहीं मानेगा, और द्वैत को माने अनन्य भाव क्या के द्वैत को माने अद्वैत को नहीं मानेगा। अभी ये हुए ना महाराज बिलाती प्रचार किया अद्वैत स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी। अब भक्ति वेदांत स्वामी ने काम किया कि मामूली नहीं किया है, ऐसा कोई बताओ आचार्य किया हो तो। जिले उदय दी, चोटी रखा दी, हाथ में जोड़ी दे दी और विष्णु बनाई दिए। भाई अपने अपने संप्रदाय तो सब गए, अपने मारवाड़ी कहो तो आपकी माँ ने डाकन कुंड गए, हम तो अपने संप्रदाय को बढ़िया बताएंगे, उसको बढ़िया बताएंगे, पर उनका प्रयत्न मामूली नहीं है। थोड़ा विचार कर देखो तो मदिरा मानव सब जुड़ा देना, सब कर देना, विश्व बना देना, मामूली नहीं होती हो। परंतु उनमें अद्वैत का खंडन किया खूब, अद्वैत सिद्धांत का खंडन है उन्होंने पुस्तक में। टीका गीता जी जी क्या यही पढ़ो, अद्वैत का मत पढ़ो, अद्वैत की बात ही मत पढ़ो। आप देखना होगा गीता देख लो, उनके ग्रंथ देख लो, समझे कितने आदरणीय हुए हैं, कितने ऊंचे अच्छे हुए हैं, कितना जो लोगों को भगवान के नाम में लगा दिया है, विदेशी लोग भी भगवान नाम में लग गए, हमारे देश के लोग भी भगवान नाम में लग गए, ये मामूली काम नहीं हुआ है, बड़ा भारी किया है। तो ये भी न हो अपने में, तो ये बात हमें गीता में मालूम देती है। अब ये भी एक संप्रदाय हो, गीता का भी एक पक्ष है, जैसे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत पक्ष है, ऐसे हमारे गीता का भी पक्ष है, तो हम थोड़ी विपक्षी हो जाएंगे, हमारे पक्ष है ही नहीं, ऐसा हम नहीं दम नहीं भर सकते, क्योंकि हमारी विधा अच्छी लगती है। तो आप अपनी माँ डाकन कौन के बताओ, कोई अपनी माँ को डाकन कहता है, हमारी माँ तो माँ ही है। इस वास्ते हम गीता की प्रशंसा करते हैं, और गीता प्रेस में आया तो गीता प्रेस इस बात आया, मैं गीता मेरे को अच्छी लगती थी, पढ़ता था, याद करती थी, और शेर जी की गीता के लेख देखे तो बहुत संतोष हुआ। ये पक्ष नहीं है, गीता की टीका मन के लेखों में द्वैत का खंडन नहीं है, अद्वैत का खंडन नहीं, विशिष्ट अद्वैत का खंडन नहीं, किसी संप्रदाय किसी मत का खंडन नहीं। तो मैंने विचार किया कि इसका खंडन नहीं है, क्या है इसका, तो एक बात मैंने देखी, कदू कर्म के ऊपर काम करो, लग जाओ क्रिया करो, इस पर आग्रह है एक, बस मिलार बात हुई तो ये आग्रह नहीं था उनमें, परंतु उनके ग्रंथों से बात असर पड़ता है कि लगी रहो करो कर काम करो करो, ये आग्रह है, अद्वैत का विषय आग्रह नहीं है। जब संतोष हुआ पूछा तो ये भी कहा तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्रिया छोड़ देने से आदमी आलस हो जाएगा और उस परमात्मा की प्राप्ति में पंच रह जाएगा, इस वास्तविक बात है तो संतोष हो गया। ठीक ये तो एक बार सदस्य क्या है, देखो आदमी को श्रद्धा करनी चाहिए पर हमारे में श्रद्धा नहीं बैठी तो हम देखते हैं कि इसका विशिष्ट अद्वैत में तो अद्वैत में शंकराचार्य का आग्रह है तो आग्रह नहीं है, उनको ऐसा ही अर्थ महान हुआ शेर जी ने कहा। तो शेर जी अब समन्वय करते हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों को ही कल्याण करने वाला मानते हैं, तत्व विश्री में ये बात लिखी है तो ये बड़ी अच्छी लिखी, बड़ी किसी का पक्षपात नहीं, किसी का कोई आग्रह नहीं, वही हमारे पर असर पड़ा तो गीता पर हमने भी लिख दिया। तो उनमें मतभेद है हमारा, दूसरे आचार्य में मतभेद है, शेरजी से मतभेद है और मतभेद कुछ भी नहीं हो तो लिखे क्यों, लिखने क्या जरूरत, लिखी हुई है पढ़ी है, लिखना प्रयास क्यों होता है। अपने मारवाड़ी कहावत है कि डर चावल की खिचड़ी का अलग पकाता है, वरना डर चावल की खिचड़ी अलग पकाता है तो हम भी अलग पकाते हैं। तिलक महाराज का है कर्मवाद कर्मयोग शास्त्र कर्मयोग कर्म रहस्य, अब वो मत हो रही है, शेर जी का हो रही है, रामानुजाचार्य का हो रही है, हमारे को हो रही है। हम आग्रह नहीं करना चाहते, मेरे मन में आग्रह नहीं और ऐसा नहीं है कि उनका गलत है, ये नहीं जचती है पर ऐसा अर्थ दिखता है तो कुछ मतभेद हो जाता है भाई। गुरु शिष्य के हुआ है, व्यास जी महाराज उत्तर मीमांसा के आचार्य है, जैमिनी उनके शिष्य पूर्व मीमांसा के आचार्य है, आपस में मतभेद है तो गुरु शिष्य में होता है, मतभेद दोष ही नहीं है। मतभेद हम कहते हैं सरकार का भी हम विरोध करते हैं तो सरकार का विरोध नहीं करते हैं, सरकार की गोहत्या ही का विरोध करते हैं तो विरोध करते हैं, बैर नहीं, बैर और चीज है विरोध और चीज है, तुम्हारी इस नीति का हम विरोध करते हैं, ये नीति तुम्हारी नहीं सुहाती तो आज जो ये ऑपरेशन करना ये जो इसका हम विरोध करते हैं, खूब करते हैं परंतु ये नहीं है कि ये गलत है सभी और ये बात में ऐसा विरोध है, हमारे गोहत्या का विरोध है, घोर विरोध है पर बैर नहीं है, बैर रखने तो अपना कर अपना ही बाधा होगी, बैर रखने क्या फायदा होगा। जब से ये बोट प्रणाली चली है तब से मैंने खूब काम किया, शेर जी ने कहा, मेरा मत नहीं था उस समय थे चित्रकूट में और शेर जी का चित्रकूट शेर जी बैराग चेहरे हैं तो केवल साधन ही करना है, अब जिसमें नहीं पढ़ना है। उस समय सोमाणी जी आ गए, गजाधर उठा है, शेर जी से कहा तो शेर जी ने कहा प्रचार करो तो मैं इस प्रचार में लगा। अब लोग समझ रहे, लोग पूछ रहे स्वामी जी वोट के तो पोहे हो, तो पोहे मारवाड़ी भाषा है आप क्या समझो, वो बोध क्या होता है, वोट होता है भाई, मत भेद होता है ऐसा, तो ऐसा लोग समझते ही नहीं। अब तो बड़े तेज हो गए महाराज, गांव के आदमी भी बहुत तेज हो गए समझे, पर उस समय ऐसे थे। उस समय मैंने कहा भाई कांग्रेस को वोट मत दो, गोहत्या करती है विश्वास मत दो, तो उस समय विरोध है हमारा, मैं कांग्रेस हमारे मित्र भी है प्रेमी भी है साथ में जाते रहते हैं, बैर नहीं करते, बैर क्यों करे, बैर को हमारा पतन करने वाली कोई चीज हम बैर क्यों करेंगे, मन उनकी अमुक नीति का हम विरोध करते हैं तो विरोध ना बैर का नहीं है, ठीक नहीं मानते आप। परिवार नियोजन का कोई सम्मत 1925 का तो याद है मेरे, 24 वर्ष है, ये शुरू कब हुआ मेरे को याद नहीं है, सम्मत 2024-25 सम्मत 2000 के बाद हुआ ये, कब शुरू हुआ आप वो बताओ भाई, मेरे को ये सुनने में आया तो 2025 की याद तो है, याद है मेरे को क्योंकि संतों ने कहा था मेरे को कि तुम क्या पचड़े में पड़ गया, ये गृहस्थों का काम है, साधुओं का काम है ही नहीं है। समुद्र 1925 की बात है, वो तो याद है, उनसे 2-4 वर्ष पहले मैं शुरू हो गया था। मेरे को बहुत बुरी लगी है, ये अनधिकार चेष्टा है। जन्म पर रोक दे देना वो दे सकता है जो मृत्यु पर रोक दे सके, अगर मृत्यु पर रोक न दे सके वो जन्म पर रोक देगा, महान अन्याय है, अत्याचार है। जन्म पर रोक दो तो बढ़ने पर रोक दो, दो हो गया बस करो, अरे उस शरीर मर गए, भूखा मरे, तसा मरे बेचारा माँ बाप बूढ़ा, मृत्यु पर रोक दे देते तो ठीक है, मृत्यु पर रोक नहीं, जन्म पर रोक तो खत्म नहीं हो तो क्या होगा, ऐसा नतीजा क्या होगा, खत्म होंगे सभी। तो किसी को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, यह अन्याय की बात है। तो ये मेरी किसी जची नहीं, लोगों ने मेरे को डराया, हमारे मित्रों ने कहा कि तुम्हारे कैद कर देंगे, तुम राजद्रोही हो। तो राज के साथ मेरा द्रोह तो नहीं है, नीति के साथ द्रोह है, राजद्रोही, राजद्रोही कर देंगे, राजद्रोही तुम हो। और ऐसी बात भी हमारे लिए हुई कि ये राजद्रोही है, क्योंकि परिवार नियोजन का विरोध करता है, परंतु कोई पकड़ा तकड़ी नहीं, डराया नहीं किसी ने, नहीं राज से कोई डराया नहीं। तो ये नीति का विरोध है, तो वास्तव में ये अनधिकार चेष्टा है। गर्भ में आ जाए बालक उसकी हत्या कर देना महान पाप, इस पाप के समान मैंने शास्त्रों में अधिक पाप देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। आपको किसी को हो तो आप बता दो, नहीं तो किसी से पूछ कर बता देना इसी जोड़ी का कोई पाप ही होता हो। जिस गर्भ की स्थापना में तुम दोनों को सुख दिया, उसके परिणाम हुआ उसका नाश कर देना महान कृतज्ञता है, इसका आप अनुमोदन करो, इसका खंडन करो, इस पर विचार करो, खुली कहो आप, मैं बुरा नहीं मानूंगा। गर्भ की स्थापना में तुम दोनों को सुख हुआ कि नहीं, तो उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना, वो तो दूर रहा, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितनी बड़ी हत्या है, आप बताओ भाई, कोई बताओ। दुष्ट हृदय परिताप विषय की जरा ही सदा पर संपत्ति देखी तो वो इतना दुष्ट नहीं है, दूसरे संपत्ति देख जाए उतनी दुष्ट नहीं है, इसके समान दुष्ट का कोई बता दो आप। सुख देने वाले की कत्ल कर देना, टुकड़ा टुकड़ा देना उसका, अरे असहाय अवस्था में ना कह नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, और तो क्या कह, रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, ऐसी अवस्था में टुकड़ा टुकड़ा कर देना, एक कितनी हत्यारी है जो बात ऐसा करती है। मैं सबू नहीं कहता हूं, जो गर्भपात करती है कितने दर्जे की हत्यारी है। मैं कहता हूं भाई उस घर की भिक्षा मत देना, मैं घरों की भिक्षा देता हूं, पर गर्भपात जिस घर में किया हुआ उस घर का मैं पानी भी पीना नहीं चाहता। शास्त्रों में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले तो वो अन्न खाद्य नहीं होता, अखाद्य हो जाता है, तो उस घर का कितना खराब है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो मैं जहां जाता हूँ पैखान दे देता हूँ, उस घर का पानी भी मत पिलाना भाई, जिस घर में एक स्त्री ने बात किया है। परंतु ऐसी एक जगह बात हुई कि महाराज घर वालों को पता ही नहीं है, बहू गई बम्बई जाकर के गर्भपात करा रहा, आ गई सास को जिठानी को पता ही नहीं, अब क्या करें बताओ, हमारे बचाव मुश्किल हो गया, क्या करें। ऐसे ऐसा अन्याय करती है, महान पाप, इसके जोड़ी का पाप कोई मैंने देखा सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और उसको करते हैं, फिर एक एक सहायता करते हैं, एक को तुम भी कर दो, तुम भी करो, तुम भी करो, ऑपरेशन करा लो, तुम भी करा लो, दुश्मनी करा दो, ये करा लो। अब रोकना मुश्किल हो गया है, जो खराब चीज चल पड़ती है उसका रुकावट करना बड़ा कठिन है, ऐसी बात हो गई। एक कैंप लगता है जगह जगह, नागनोल हम गए वहां पर जीपा रखी हुई महाराज, जो जहां कहीं गर्भवती लाओ और गर्भपात करो, लाओ और गर्भपात करो, अरे खून इकट्ठा करो, इस बात नारलोल में हम गए थे, उस समय ऐसा प्रचार हो रहा था, हमने देखा। हमारे को बहुत बुरा लगता है, कितनी हत्या है। अरे कहते हैं अन्न कहाँ खाएंगे, पहले गर्भपात नहीं किया था, उससे पहले हिंदुस्तान अन्न दूसरों से मंगाता था, और अब बिलायत में चावल आदि अन्न और फल बड़ा बढ़िया बिलायत भेजता है, सरकार भेजती है। एक निकल लेना आप पोर्टल पर, सच्ची बात है। जनता बढ़ गई तो खाएगी क्या, तो जनता बढ़ी तो अन्न विदेशों में क्यों भेजते हो? अगर अन्न की चिंता है तो विदेशों में क्यों भेजते हो? ऐसी दशा हो रही है। बढ़िया बढ़िया चावल, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया टाट, बढ़िया बढ़िया चीजें हिंदुओं को हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बिलत भेजते सब। आमों के ऊपर भी नंबर लगाया हुआ है, आप नहीं मिल सकता वो। अब ये दशा है। और कहते हैं खाएंगे क्या, तो खाएंगे क्या, तो जमीन खादी पड़ी है उसमें हल जोताओ तो आदमी को मार दो। हम रसोई बनाए से आदमी कम है, रसोई तो थोड़ी बनी है तो मार दो, तो सबको मार दो, क्योंकि रसोई थोड़ी है। अरे रसोई अधिक बनाओ को मार दो आदमी को। ये नीति हमें अच्छी नहीं लगती। आपको आप जानो, मैं आपका विरोध नहीं करता, बैर नहीं करता, मैं बात का विरोध है, बात का विरोध है भाई। बहुत खराब चीज है, बहुत ही खराब। राजा का काम प्रबंध करने का है, मारने का नहीं है। नाश करने के दो उपाय, एक तो जन्म ने नहीं देना और जीते को मार देना, गायों को तो जीते मार देना, लाखों करोड़ों की संख्या। पहले हुआ कि ये कसाई खाना बंद करूं, तो बात आई कि उनसे जो नौकर काम करते हैं उनको काम क्या दें, काम दे नहीं सकते, इस वास्ते ये काम चलता है। 36,000 कसाई खाना है हिंदुस्तान में, इतने में काम करते हैं, और पशु जो थोड़े रह गए और थोड़े दिन खत्म हो जाएंगे, लाखों करोड़ों पशु खाते हैं, क्या इतने जन्मते हैं पशु? मेरे को आश्चर्य आता है कि ख्याल नहीं करते। फिर कारखाने क्या काम आएगा वो खून, मनुष्य मजदूरी क्या करेंगे, वो लोहा क्या काम आएगा, सब निकम्मा हो जाएगा। सही नहीं सोचते। आप बुद्धिमान हो, आप विचार करो, इस पर खूब अध्ययन करो, अधिकारी परीक्षा मिलो। मेरे मिलने काम पड़े बहुत कम, मैं तो एक साथ ठहरा जी, मैं मिलने पड़े वो सुनते ही मेरी बात सुनते ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपको भी हम बताएं तो आप स्वीकार कर लोगे, तो बताओ कि परिवार नियोजन आप स्वीकार कर लोगे, मैं क्या बिल्कुल नहीं बताओ कि समय मिलता है वो बाजी और ऋषिकेश मिलता है समय। मेरी बातें पढ़ते नहीं। मैंने कहा मेरी बात पढ़ तो लो। हमारे ऐसे कई कई संवाद हुए, कई कई आए भाई। ज्यादा बड़ी बूढ़ी आदि अवस्था तो नहीं है, पर है जितनी अवस्था में मैंने देखी बहुत बात है, तरह तरह का दिखा, बहुत दिखा, खूब भटकाव देखा, ठीक तरह से समाधान मिलता नहीं है। तो आप लोगों से यह कहना है कि आप भगवान में लग जाओ। आप ब्रह्म समाजी हो, आर्य समाजी हो, सनातनी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, लग जाओ, किस तरह से लग जाओ भगवान, बहुत ठीक है। अरे गीता की शिक्षा सबके लिए उपयोगी है, किसी का खंडन नहीं है गीता में, किसी मत का खंडन नहीं किया। आज भी संपत्ति को बताई, ये जन्म देने वाली है, बंधन करने वाली, ऐसा बताया। तो भगवान राम की महिमा सब में है, सब संप्रदायों में, नाम में भेद है पर जप में सब संप्रदाय है। विश्वास लामा लामा लोग इसमें है, 10,000 नाम लेकर कर दिया, फिर यो कर दिया, 10,000 नाम हो गया, ये 10,000 इतनी इतनी में जप है उनका। तो जप की दार है ना, सब संप्रदाय में जप की प्रणाली है। तो भगवान नाम जप है सबके लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, कोई ज्ञान हो सब में सहायता करता है। इस वास्ते नाम जप में लगो। अब इसमें शंका हो चुकी है भाई, शंका ये है कि आपने आग्रह बताया तो स्वभाववश जो है अगर हमारा किसी भी एक में निष्ठा है तो दूसरे से बैर हो ही जाता है स्वभाववश ना। बैर क्यों हो जाता है? एक बार कहा किसी ने सूरदास जी महाराज और गोस्वामी जी महाराज, इन दोनों में मतभेद है, वो राम जी के भक्त है वे कृष्ण जी के भक्त है, तो अलग अलग भक्त है अपना, तो अलग अलग होने पर राम जी के भक्त गोस्वामी जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज के पद भी लिखे हैं, और सूरदास जी कृष्ण के भक्त होते राम जी के पद भी लिखे हैं। बैर कैसे हो जाए? इष्ट उसी का ही होगा। एक घटना कहते हैं लोग, सच्ची झूठी हमें पता नहीं है, गोस्वामी जी और सूरदास जी यानी मत भेद बताते हैं, पर केव ऐसा कहते दोनों आ रहे थे, दोनों आ रहे थे, उधर हाथी को मदिरा पिलाकर छोड़ दिया, तो हाथी को आते देखा जो सूरदास चट एकांत हो गए और गोस्वामी महाराज खड़े ही रहे। कहते देखो सूरदास जी का इष्ट कमजोर और गो समझेगा बलवान इष्ट, और बलवान नहीं है सूरदास जी का नाम कृष्ण लला छोटा सा है, इस वास्ते लेट चले कभी इसको छोटने लग जाए, और उनके बाण वाले हैं कि हमारे क्या भाई है, दोनों ठीक है बैठी थोड़े हाथी आयु क्या करेगा, हमारे धनुषधारी है धनकृष्ण का है। तो कहते दो राम जी के हृदय राम जी के उपासक है वे है सूर्य भगवान के, तो सूर्य भगवान है बारह कला के बारह, और उसके सोलह जो कृष्ण भक्त है वो है महाराज उनके सोलह कला है, तो सोलह कला है ये बारह कला है, इस वास्ते वे बड़े हो गए छोटे हो गए। कि सूर्य की बारह राशि होती है और चंद्रमा की सोलह कला होती है, बारह राशि से पूर्ण है सोलह कला से पूर्ण है, अपूर्ण बताओ पूर्ण है, चंद्रमा की सोलह तिथि होती है सोलह कला होती है, और बारह मेघ बृहस्पति बारह कला है, इस वास्ते पूर्ण है। तो सब संत पूर्ण है अच्छे हुए हैं, उनके हृदय में लगन थी, ये जितने मैंने नाम लिए आचार्यों के उनके हृदय में लगन है कि जीवों का उद्धार हो जाए, किस तरह से कल्याण हो जाए, ये लगन है, वो हमारा कल्याण करने वाली चीज है। जी एक शंका और है, आपने शुरू में कहा कि कई शंकाएं ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलती है? कई शंकाएं तो हमारे अंदर भी ऐसी हैं, कई जो संदेह तो है खटकता तो है लेकिन पता नहीं चलता कि क्या है। सत्संग शुरू हो जाएगा, सत्संग बात आ जाती है, कई लोगों ने कहा है कि आज तो मेरी बात ही कही आपने, यार मेरे को पता नहीं किसी मन की है, मैं इंद्रियों में नहीं हूँ, बट कई कहते आज तो मेरी शंकाओं का समाधान मेरे लिए ही कहा, आज ऐसा होता है, यार मैं जानता नहीं हूँ, साफ अपनी सफाई दे देता हूँ कि किसके मन में क्या है या शंका को पता नहीं, तो ऐसे सत्संग से समाधान होता है, आ जाती है बात है, यार पूछो नहीं था। जल्दी से जल्दी मतलब ये कैसे निकल जाए वो? हे नाथ पुकारो रात और दिन, रो भगवान गाड़ी स्वादन हो जाएगा, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच सट ही जाए, रो बहुत बड़ा उच्चार है, खिन्न कहा नहीं, खिन्न रोने का नाम, खिन्न का नाम रोना है, खिन्न है ऐसी, वो सुन लो भाई ठीक है। हाँ, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, सेवक भी है अनुमान रूप से सेवक है और ऐसे सखा है, और लंका पर चढ़ाई करे तो शंकर का पूजन करेंगे भाई, शत्रु पर विजय करती और शंकर का पूजन करेंगे, शंकर इष्ट है राम जी का समझे, और मित्र है और सेवक भी है, तो ये दो कहने में है, हरिहर वेदम विदा शास्त्रम प्रकृति स्त्री का प्रत्यय भेदेन भिन्नवत भाति कल यदि कश्चित मूढ़ हरिहर भेदम बिना शास्त्रम, हरि और हर तो हरिहर धातु है उसी से बनता है, जैसे खिंड पूजा वो खिद धातु से बनता है, हरि और हर वही प्रकृति स्तुभ का, दोनों की प्रकृति जो हरी हर धातु एक है, प्रत्यय भेद हरि हर प्रत्यय भेद हुआ, हरिहर बन गया प्रत्यय भेद बात ही कल यदि कष्ट मूड है हरिहर भेद बिना शास्त्र, वो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, भेद करा हरिहर हर एक ही है प्रत्यय भेद है। दूसरा अर्थ होता है वो प्रकृति स्तर का दोनों का स्वभाव एक है, जीव का कल्याण करते भगवान विष्णु भी शंकर भी, शंकर और ले जाओ गोस्वामी जी कहते बावरो है रावरो ना भवानी, भवानी की प्रशंसा करते आपका बावरा है आपका पति, जो विचार ब्रह्मा जी लेख लिख लिख कर दिया ये पट मार रही ले जाओ ले जा, तो ब्रह्मा जी नकवन आ गया लाद नागा बड़े आ गया कि मैं क्या लिखू ये भोले बाबा चट सफा कर देते तो भोले बाबा ऐसे है वो महेश है भाई है ईश है समझे भगवान महेश है महा ईश है